stypendialny dla studentów. Szczegóły na fundacjalotto.pl. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 marca, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Resort Zdrowia informuje o ponad 29 tysiącach nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 131 osób. W serwisie też obchody Niedzieli Palmowej. Powiemy, jak wyglądają we Francji. I zaproszenie do Trójki na wieczorną premierę słuchowiska Kosmonauci. Wspaniała, poetycka opowieść o sensie życia i wartościach, bez których nie warto żyć. Mamy 29 253 nowe potwierdzone przypadki koronawirusa. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby zmarło 131 osób, wyzdrowiały prawie 24 tysiące. Na czele statystyki zakażeń pozostają Mazowsze, Śląski i Wielkopolska. Z prawie 38,5 tysiąca łóżek covidowych zajętych jest 29 tysięcy. Dzięki respiratorom oddycha 2900 osób, a wolnych jest 820 takich urządzeń. Wpływ na taką liczbę zachorowań ma kilka czynników, mówiła w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw służby zdrowia Maria Libura z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. To, co teraz widzimy, to jest po pierwsze efekt zakażeń, które miały miejsce jakiś czas temu, 7 dni temu do 2 tygodni. Warto jest pamiętać to, że jednak jest bardzo ambiwalentny stosunek do testowania się, to znaczy, że w przeciwieństwie do wiosny, kiedy wręcz osoby podejrzewające u siebie zachorowanie szukały możliwości testowania, to teraz jest duża grupa osób, które z różnych powodów tego nie robią. Do tej pory w Polsce przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało prawie 3 800 000 osób. Prawie 2 miliony zaszczepiono dwiema dawkami preparatu. Kościół katolicki obchodzi dziś Niedzielę Palmową, zwaną inaczej Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy okres w roku liturgicznym, czyli Wielki Tydzień. We Francji Niedziela Palmowa należy do jednych z najpopularniejszych świąt, z którym wiążą się liczne tradycje regionalne. Tradycja święcenia palm jest szczególnie pielęgnowana na południu Francji, w Prowansji. Wierni przychodzą tam do kościołów, aby święcić gałązki oliwne czy laurowe. Na lazurowym wybrzeżu święcone są także liście palmowe. Według prowansalskiej tradycji pobłogosławione gałązki należy zawiesić na ścianie w domu. Mają one chronić mieszkańców przed chorobami, nieszczęśliwymi wypadkami, a nawet burzą. W wielu francuskich regionach Niedziela Palmowa była niegdyś uznawana za święto dzieci. Tradycja ta zachowała się w środkowej Francji, w Limoges. Podczas mszy świętych księża błogosławią najmłodszych, a wierni przychodzą na mszę ze specjalnymi palmami zwanymi rompons, które zdobione są słodyczami i bezami dla dzieci. Na północy kraju, w Bretanii oraz w Alzacji podczas mszy w Niedzielę Palmową odmawiane są modlitwy w językach regionalnych. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. I wracamy do kraju. W Bieszczadach nadal panuje zima. W nocy przybyło jeszcze śniegu. Miejscami nadal pruszy. W górach utrzymywany jest pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Dotyczy to Małej i Wielkiej Rawki, Połoniny Caryńskiej, Szerokiego Wierchu i Tarnicy, gdzie miejscami leży ponad metr śniegu. Dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Kamil Krechlik mówi, że warunki turystyczne są trudne. Dosypało tego śniegu troszkę, więc też trzeba uważać na tych szlakach, bo mogą być miejscami nieprzetarte. Wiadomo, w górach większy ten opad był. Wieje wiatr, odczuwalna temperatura, no to może się wahać nawet do minus 10. Także tutaj warunki jakby cały czas są no, takie mocno zimowe. Ratownik dodaje, że ruch turystyczny w Bieszczadach jest spory. Scena teatralna Trójki zaprasza po 20 na premierę słuchowiska Kosmonauci na podstawie sztuki Jarosława Jakubowskiego. Radiowa adaptacja tego utworu wpisuje się w obchody roku Stanisława Lema, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To słuchowisko inspirowane twórczością Stanisława Lema. Rzecz dzieje się w nieokreślonej przyszłości na statku kosmicznym. Próbuje odpowiedzieć na pytania, czy można w tak ekstremalnej sytuacji zapomnieć o zasadach, które czynią nas ludźmi. I co się stanie, jeśli się okaże, że Bóg w ostatniej chwili ocali statek i trzeba będzie zmierzyć się z współczesnością. Wspaniała, poetycka opowieść o sensie życia i wartościach, bez których nie warto żyć. Reżyser Waldemar Modestowicz do współpracy zaprosił m.in. Annę Dereszowską, Katarzynę Dąbrowską, Grzegorza Małeckiego i Przemysława Bluszcza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O

Zaczynamy od bosanowy. Chose comme ça qui vient me séduire et vous prend tout d'un coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ça sert à quoi? À nous donner de la joie avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux. À quoi ça sert l'amour? Pourtant on dit souvent l'amour est décevant, qu'il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. Dzisiaj bosanowa po francusku i akcent francuski w trakcie naszej audycji jeszcze będzie, no ale teraz spójrzmy na przyrodę, bo kiedy tak biegniemy przez miasto, nie widzimy tych subtelnych zmian, które pojawiają się o tej porze roku. Trzeba przyjrzeć się uważnie roślinom i dobrze to zrobić w takim miejscu jak to, którego dyrektorem jest pan Arkadiusz Nowak, mój gość. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Te zmiany w pór roku są bardzo subtelne, bo my mieszczuchy zazwyczaj widzimy, kiedy ta przyroda już wybucha, kiedy nagle wszystko się robi zielonkawe, takie zieloną mgłą jakby otulone i nie widzimy tego procesu zmian, który się pewnie w przyrodzie już rozpoczął. Czy w powsi nie widać tę wiosnę? Zgadza się, szczególnie w okresie pandemii nie dostrzegamy tych subtelnych zmian. W powsinie oczywiście możemy je zauważyć. Możemy zauważyć subtelności, szczególnie w okresie wiosennym, bo tak jak lato jest bardzo silne, mocne, takie kolorowe, bujne, tak wiosna rzeczywiście, zmiany właściwie wiosennej flory są niezwykle subtelne. I tak naprawdę właśnie w tej chwili dostrzegamy tą niewielką zmianę między przedwiośnią a początkiem wiosny, które powinniśmy właściwie nazywać w Polsce pierwiośniem, bo ta nazwa pochodzi od pierwiosnka, który jeszcze nie kwitnie. Dlatego nie możemy jeszcze powiedzieć, że mamy wiosnę. Ale przedwiośnie z pewnością mamy i widzimy to po takich identyfikatorach, takich gatunkach jak chociażby śnieżyca i śnieżyczki. Znamy je także z naszych ogródków, działek, ale to są rośliny rodzime, pochodzą z lasów wilgotnych, grądów, czasem łęgów, w szczególności śnieżyca, generalnie występują na południu Polski, a na wysokości Warszawy, można powiedzieć, że Powsin jest takim granicznym, jeżeli chodzi o północ, granicznym miejscem zasięgu tych dwóch gatunków. Oczywiście szczególnie śnieżyczka przebiśniek występuje także bardziej na północ, czasem i śnieżyca, ale to dlatego, że uwielbiamy te piękne, przedwiosenne rośliny, bo one właśnie zwiastują nam nadzieję, zwiastują nam wiosnę. Często pokazują się i rozkwitają wtedy, kiedy mamy święta wielkanocne. Muszę powiedzieć panu, panie profesorze, że Warszawa obsypana jest krokusami. Na wielu miejscach, skwerach po prostu całe łąki krokusów już pięknie kwitną. Czy to jest kwiat, który występuje normalnie w tym klimacie i w tym miejscu w Polsce? Nie, to są z reguły odmiany ogrodowe, ale tak piękne i barwne i tak dobrze nam się kojarzące, bo silnie pachnące, wabiące owady, no też wielu z nas kojarzą się z szafranem, tą niezwykle drogą przyprawą i dlatego wysadzamy je na naszych trawnikach, bo one później już nie cierpią z powodu zacienienia innymi gatunkami. One są niezwykle skromne w sensie funkcji i fenologii, choć przepyszne i barwne na przedwiośniu. Krokusy, owszem, występują w Polsce w Tatrach. No właśnie, wtedy to wiemy, jest takie oryginalne miejsce występowania, prawda? Tak jest. Hale na przykład pod Komijarskim Wierchem to jest właściwie cel podróży. Wielu Polaków, pasjonatów flory, botaniki wybiera się specjalnie, ale to mniej więcej w połowie kwietnia, czyli też przedwiośnie, ale nie na niżu, tylko około 2-3 tygodnie później już właśnie w górach na wysokości około 1000 metrów. Tak, pamiętam opowieści pana Andrzeja Brandstettera, który mówił, prowadząc fundację zajmującą się dziećmi, które nie były całkiem sprawne, że organizował właśnie takie wyprawy dzieci na wózkach inwalidzkich po to, by one mogły zobaczyć te piękne, kwitnące łąki krokusów w Tatrach i było to dla nich wielkie, piękne wrażenie i przeżycie i opowiadały potem przez długi czas o tym właśnie wydarzeniu. Także to ma też taką funkcję, to piękno przyrody ma funkcję terapeutyczną, więc zapytam, czy Powsin jest otwarty, czy można tam pójść? Tak, oczywiście są obostrzenia w miejscach, gdzie są galerie, te miejsca są pozamykane. Natomiast w przestrzeni otwartej możemy ogród odwiedzać i właśnie zaglądać do tych zakamarków, w których już kwitną nasze pierwsze przedwiosenne rośliny. To są wspomniane już śnieżyce i śnieżyczki, szczególnie w kolekcji Flory Polskiej, w której oprócz tych dwóch gatunków mamy jeszcze w tej chwili obsypane kwiatami wawrzynki. W Powsinie występują jedne z największych okazów tego przepięknego krzewu, który też pochodzi z naszych rodzimych lasów, z grądów i jest niezwykle dekoracyjny, bardzo taki intensywnie różowy. Płatki ma uperlone takimi specjalnym jakby wydzielinami. Wygląda to jak perliste takie miodowe kuleczki, gruczołki i bardzo mocno pachnie. Oprócz tego mamy oczywiście błękitne cebulice już w tej chwili wychodzące. Mamy kwitnące w pełni oczary, chociaż to są akurat też gatunki obce, to nie są gatunki rodzinne. Zimę. Oczar występuje w naturze w Azji Wschodniej i w Ameryce Północnej, ale ponieważ jest niezwykle dekoracyjnym krzewem, mamy go też oczywiście w Powsinie. Mamy też wiosnówki oczywiście, pomału wychodzące pierwiostki. Też na takich przydrożach krokusy, o których pani już mówiła, i podbiały. Także myślę, że w tej chwili już w Powsinie kwitnie kilkanaście gatunków roślin, z czego 2/3 to są gatunki rodzime, a 1/3 obce. To za chwilkę jeszcze porozmawiamy o kwitnących drzewach, bo to chyba jest z kolei niepokojące dla alergików, ale mam konkretne pytanie, taką listę tu przygotowałam dla pana. Czy występuje, czy już kwitnie ziarnopłon wiosenny, tużyca i łuskiewnik różowy, no nie wspominając już o violi sylwestris? Z fiołków viola sylwestris jeszcze nie kwitnie, ale kwitnie viola odorata i viola cyanea. To są dwa gatunki, fiołek bławatkowy i pachnący. Niewielkie, niskie, ale czujemy je z daleka, ponieważ pięknie pachną. No właśnie. A te pozostałe? Ziarnopłonu rozwijają się, ale jeszcze kwiaty są w pączkach. Ale wie pan, gdzie zakwitły? Zakwitły pięknie w piosence Sławy Przybylskiej. I teraz posłuchamy tego cudownego utworu. słodkie fiołki, słodsze niż wszystkie róże. Salutkie wzgórze od stóp do głów zmieniło się w słodki bukiecik. Ten lasek liściasty, gdzie spotkać się z nim wybiegłam, gdy mgiełka wiosenna się snuła wśród grabków zwyczajnych jak dym. I muszki bzykały, bo skwitły jest ziemia za bardzo wilgotna dziś nam. Wysiąść, złożyć główkę na twoim ramieniu, tak wiesz mi, ja na tym się znam. To zmieni się wkrótce, lecz zanim się słodkie fiołki, słodsze niż wszystkie róże, pagórek leśny okryły nam poezji serwetką dla pragnień mych. Nie wzdychaj, najdroższy zadzionek lub trzy, zakwitną różyce, łuskiewnik różowy i jaskier kosmaty i szczyr, ziarnopłon wiosenny, lecz wierzaj, ni wonna marzanka, ni bluszcz, co się pnie, ni zerwa kłosowa, ni leśny sawłatnik, ni żankiel zwyczajny, ni chmiel nie dają nam tyle, co fiołki Viola Silvestris. Słodsze niż wszystkie róże zgasną w powodzi zielonych traw, lecz będą się długo pamiętać nam. Ten lasek liściasty, gdzie wiosną się z nim spotkałam, gdzie mnie całować próbował, powoli zamieniał się w gąszcz, w dyskretny raj, w którym komary, niestety komary chmurami jak losie mój twardy, jak czosnek niedźwiedzi, skąd nastrój intymny, gdy tną przez płótno żaglowe i przez te słodkie fiołki, słodsze niż wszystkie róże, co kryły wzgórze od stóp do głów, co nas tu zbawiły. Słodkie fiołki, słodsze niż wszystkie róże, salutkie wzgórze od stóp do głów zmieniło się w słodki bukiecik. Zabawna piosenka, nie znam drugiej takiej tak szczelnie wypełnionej nazwami botanicznymi roślin, i to jeszcze po łacinie niektóre z nich występowały. Czy rozpoznał pan w tej piosence którejś z tych gatunków, które są w Powsinie i niebawem się pojawią? Oczywiście. Nawet jeden rozpoznałem taki, który już przekwitał, przekwitnął dawno, mianowicie bluszcz. Mało kto wie, że bluszcz kwitnie późną jesienią. W tej chwili owocuje. To jest bardzo ważny gatunek dla ptaków chociażby, jako gatunek pokarmowy, biocenotyczny. No i oczywiście mnóstwo innych gatunków, na przykład szczyr, tutaj był wymieniony szczyr. Rzeczywiście jest wiosennym gatunkiem, ale tego pierwiośnia, tego okresu no, prawie że pełni wiosny. W tej chwili dopiero wychodzi. Ziarnopłony czasami na skarpach o południowej wystawie w kolekcji gór polskich na przykład potrafią rzeczywiście pojedyncze kwiatki już mieć. Natomiast też jestem zachwycony całą piosenką, bo przyznam szczerze, nie znałem tej piosenki i zaskoczony jestem, że tyle łaciny w niej było. Tak, właśnie. Doskonale to wszystko ułożone w słowa, w wersy i ta melodia. No i Sława Przybylska, wiadomo. Także może wystąpi kiedyś, jak już wróci wszystko do normy, Sława Przybylska z tą piosenką w ogrodzie w Powsinie i będzie pięknie. Artystka, z tego co wiem, jest w dobrej formie i pewnie mogłaby się tego podjąć. Ale wracamy do kwitnących roślin, tym razem o drzewach pomówmy, bo alergicy kichają. Dlaczego oni tak kichają? Pyłki. Czego pyłki? To leszczyna i wszystkie jej kuzynki i kuzyni. Brzozy, olsze. To są właśnie gatunki, które kwitną bardzo wczesną wiosną i mimo, że kwiaty nie są rozpoznawalne, nie są kolorowe, barwne, bo są to rośliny wiatropylne, wystarczy im powiew wiatru i właśnie one pylą przed, kwitną przed rozwojem liści, bo te liści utrudniałyby rozprzestrzenianie się tego pyłku. No właśnie. I tu złośliwie dodam, że dlatego sprawiają nam przykrość i kłopot, że nie chodzimy do ogrodów. Więc za koftą powtórzę, drodzy Państwo, pamiętajmy o ogrodach, bo jak będziemy tam często przebywać, to będziemy odporni. Pyłki od zarania ludzkich dziejów bombardowały nasze nozdrza, naszą skórę, pyłki różnych gatunków, łąkowych, leśnych, no ale później, kiedy z tych jaskiń, z tych lepianek i ziemianek przeniesiemy się do miast, weszliśmy do naszych pokoi, a jeszcze przyłapała nas pandemia raz na jakiś czas, niestety straciliśmy tą naturalną odporność i nasz układ immunologiczny działa w tej chwili tak, jak działa. Po prostu mamy takie wstrząsy, które są powodowane przez pyłki, które w normalnych warunkach byłyby raczej nam przyjazne, bo przypomnę, że jest to też pożytek i dla pszczół, więc niezbędny oczywiście i dla roślin, i dla zwierząt, dla całego ekosystemu element przyrody. No bardzo ciekawa koncepcja. Rzeczywiście, no wydaje się to być rozsądne. Jeżeli się zahartujemy na coś, to jest nam to niestraszne już. A w małych dawkach właśnie, ale często podawane takie pyłki, czyli spacery w ogrodzie, czyli spacery na łąkach, w lasach, no są nie tylko przyjemne, ale też budują odporność i hartują nas trochę. Tak jak morsy wskakują do zimnej wody po to, żeby hartować się przed przeziębieniem, tak wszyscy powinniśmy chodzić na spacery wtedy, kiedy rośliny pylą. No oczywiście, kiedy mamy alergię, jest za późno, musimy się leczyć, ale profilaktycznie, szczególnie z dziećmi, zapraszamy nie tylko zresztą do ogrodów, zapraszamy do parków, na dzikie łąki, na bulwary warszawskie, tam gdzie po prostu jest mnóstwo gatunków, od wczesnej wiosny czy przedwiośnia, o którym mówiliśmy, czyli od lutego, aż do końca kwitnienia wspominaliśmy. Bluszcz, czyli praktycznie do listopada. Bardzo dziękuję. Pan profesor Arkadiusz Nowak, dyrektor Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, opowiadał nie tylko o wiośnie, ale i o innych sprawach z nią związanych. Dziękuję bardzo. Niedziela palmowa myślę, że jest doskonałym powodem i pretekstem, by na taki dłuższy spacer się wybrać. To Karolina Cicha i Ela Rojek. Yeah. W naszej audycji Leniwe Przedpołudnie w Niedzielę Palmową chciałabym porozmawiać także o znaczeniu tego dnia w historii, no i w Kościele. Dlatego łączymy się teraz z księdzem Robertem Skrzypczakiem, profesorem Akademii Katolickiej w Warszawie. Dzień dobry, księże profesorze. Dzień dobry, szczęść Boże. Spotykamy się w naszym studio w Niedzielę Palmową. Ona oczywiście jest traktowana jako takie święto wesołe, kolorowe, i palmy, i konkursy na piękne palmy, które odbywają się w wielu świątyniach w Polsce. I już ten obraz zbliżających się świąt, no, sprawiają, że ten dzień jest radosny. No ale przecież przed nami cały wielki tydzień z najważniejszymi wydarzeniami w życiu Kościoła. Proszę powiedzieć o tym, skąd tradycja Niedzieli Palmowej się wzięła i co nas czeka przez najbliższe dni. Niedziela Palmowa ma oczywiście bezpośredni związek z wydarzeniem przyjazdu Chrystusa na święta Paschy według tradycji synoptycznej, czyli ewangelistów Mateusza, Marka, świętego Łukasza. To było ostateczne przybycie Jezusa na święto Paschy, podczas którego miała się dokonać męka śmierci i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Chrystus wstępuje do Jerozolimy i jest witany jako król, a król ma związek z obietnicami, zapowiedziami prorockimi, iż przyjdzie kiedyś, pojawi się posłaniec Boga, namaszczony przez Boga, Maszjach, Jahwe, Mesjasz, który będzie królem, będzie potomkiem Dawida. Oczekiwano w Izraelu Mesjasza, który będzie nowym Dawidem, nowym królem i będzie także nowym prorokiem. I dlatego wiwatowano w ten sposób, przyjmując przyjazd Jezusa do Jerozolimy. Te wiwaty, one potem kilka dni później przemienią się w oskarżenia, złość, jedno wielkie odrzucenie Chrystusa, bo te same osoby, które dzisiaj krzyczały Hosanna królowi Dawidowemu, za kilka dni będą wykrzykiwały na krzyż w nim. Jak łatwo tłum zmienia swoje emocje. A powiedzmy trochę, jak wyglądały święta Paschy w tamtym czasie. Samo świętowanie Paschy w Jerozolimie było bardzo uroczyste. Przede wszystkim Pascha, Pesach, Jahwe, jest świętem, które odnosi się do największej interwencji Boga w historii Izraela, to znaczy wyprowadzenie Izraelitów z niewoli Egiptu. Wówczas to Bóg wysłał Mojżesza do Izraelitów, którzy od ponad 430 lat byli w niewoli, stłamszeni, przygnieceni swoim cierpieniem, bez, po ludzku rzecz biorąc, żadnego widoku na zmianę swojej sytuacji, żadnej nadziei. Bóg posyła Mojżesza i każe Izraelitom być gotowymi, mieć biodra przepasane, pochodnie zapalone. Mieli przygotować też baranka, którego mieli poświęcić, jego krwią mieli naznaczyć framugi drzwi i spożyć tego baranka w gronie rodzinnym. Nie wolno było spożywać w pojedynkę. Od tamtego momentu, kiedy Izraelici doświadczyli potężnej ręki Boga, który ich wyprowadził z niewoli i przeprowadził przez pustynię i podarował ziemię obiecaną, od tamtego momentu co roku jest to wydarzenie wspominane w postaci święta, właśnie Pesach. To święto za czasów Jezusa koncentrowało się na świątyni jerozolimskiej, to znaczy każdy wierzący Żyd był zobowiązany przynajmniej raz w roku, a najlepiej trzy razy do roku, jechać do Jerozolimy. I właśnie na święto Paschy Jezus jeździł razem z Józefem i Maryją. Pamiętamy, że po raz pierwszy jako 12-letni młodzieniec wybrał się ze świętą rodziną do Jerozolimy i od tego czasu co roku tam pielgrzymował. Zwłaszcza kiedy rozpoczął swoją publiczną działalność, mamy ślady tego, że trzykrotnie Jezus przybył na święto Paschy, a Niedziela Palmowa właśnie rozpoczyna obchód tych ostatnich dni, kiedy Jezus przybywa, żeby świętować Paschę w Jerozolimie, świadomy, że sam będzie ofiarowany jako baranek paschalny. To musiały być wyjątkowe dni w tamtym czasie. Bardzo księdzu dziękuję za to wprowadzenie do dzisiejszego święta i do tego, co będzie się działo za tydzień. I jeśli ksiądz pozwoli i znajdzie czas, to chętnie spotkamy się ponownie właśnie w niedzielę wielkanocną. Największą radością. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Do widzenia. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Ktoś mi powiedział, że wciąż mnie kochasz, tak śpiewała Carla Bruni. Muszę Państwu opowiedzieć, jak to się stało, że trafiłam na trop mojego gościa. Otóż wybrałam się niedawno na targ, jeden z takich małych targów rolnych w centrum Warszawy, dokąd przyjeżdżają producenci z różnych stron Polski, i na jednym ze stoisk zobaczyłam przepiękne pisanki. Koronkowa robota, kunszt i precyzja niesłychane. Zainteresowałam się i tymi wyrobami rękodzieła ludowego i innymi, równie ciekawymi. I tak oto dotarłam do artystki ludowej, pani Zofii Pacan z Opoczna, która właśnie jest naszym gościem. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Pani pisanki są zachwycające, wymagają niezwykłej precyzji, ale zanim opowie nam pani, jak to zrobić, bo myślę, że każdy się może nauczyć, to proszę najpierw powiedzieć, czym się różnią kraszanki od pisanek, bo to jest kluczowe pytanie przy dekoracjach przedświątecznych. Kraszanki od pisanek się różnią tym, że kraszankę się krosi, a później się skrobie. A pisankę się najpierw pisze woskiem, a później się dopiero ją krasi. I dlatego pisanka opoczyńska się nazywa pisanka kraszanka. A, czyli najpierw się pisze, a potem się krasi, tak? Tak. A czym pani pisze, czyli czym pani wykonuje ten wzór na pisance? Ja wykonuję ten wzór woskiem, specjalnym kolczykiem, który jest zrobiony z cieniutkiej blaszki, złożony do środka tak, żeby w środku była dziureczka, i tą dziureczką się moczy w wosku, podgrzewa się świecą i pisze się po jajku. To jest tak zwana technika batikowa. Można też stalówką pisać, ale my raczej w opoczyńskim to piszemy właśnie takim kolczykiem. Ja pamiętam, że kiedyś robiłam to dawno, dawno temu, jeszcze z moją babcią jako dziecko. I to było bardzo trudne, dlatego że ten wosk się troszkę rozlewał. No on nie trzymał takich konturów sam w sobie i trzeba było mieć i taką umiejętność skupienia i cierpliwość i precyzyjną rękę, żeby to ładnie zrobić. A pani wzory są bardzo drobne, bardzo delikatne. Więc jak pani w ogóle to robi? Bo nasze wzory właśnie takie są. Opoczyński wzór jest taki jeden z najstarszych metod wykonywania pisanek i te wzory są kwiatowe. I one muszą być, te szlaczki, to wszystko drobniutkie i te pisatki, które mamy zrobione, to one właśnie takie cieniutkie te wzorki robią. I to są kwiatki, to są wiatraczki, to są loski, kuloski, tak jak dawniej, od dawien dawna mówili na to i my właśnie w ten sposób. I dlatego tak pięknie wyglądają, bo tymi pisaczkami specjalnymi robimy. Co to są te loski i kuloski? Co to są? Loski i kuloski to są właśnie takie te zawiaski, takie to są, przy niektórych zawiaski to się mówi, ten jest loska, w drugą stronę kulosek, o i to takie właśnie. Czyli takie elementy zdobnicze, Dobrze, jak się już tą pisankę pokryje woskiem, w ten wzór, o którym rozmawiamy, to potem wkłada się ją do jakiegoś barwnika, tak? Tak, potem rozrabiamy barwniki chemiczne, kupujemy teraz, bo kiedyś to się farbowało w naturalnych, w cebuli, w buraczku czerwonym, w płatkach zbóż się gotowało, rwało się zielone, nagotowało się i wkładało się w pisankę. A teraz to mamy chemiczne barwniki, takie do tkanin wełnianych, które dobrze farbują te pisanki, bo tamte to były takie te kolory mdłe w tych naturalnych, a teraz to są takie ostrzejsze i ładniej wyglądają. Farbuje po upisaniu, zanurza się w farbce, i ono się ufarbuje, leży tyle, aż się dobrze ufarbuje. Po ufarbowaniu się ją osuszy i ten wosk się ściąga, który się najpierw opisało po jajku, później go się ściąga, rozgrzewa go się nad kuchnią albo nad świeczką. On się rozpuszcza i szmatką i pozostają białe ślady. Pisanka jest na przykład czerwona albo fioletowa, a pisanie jest białe, bo ten wosk jest ściągnięty, kolor jajka. Pani pisze na wydmuszkach. Tak, teraz piszemy na wydmuszkach, chociaż kiedyś tylko pisaliśmy na jajkach, bo nie wiedzieliśmy, że można pisać na wydmuszkach, a teraz to raczej na wydmuszce, to ona dłużej poleży i nie zepsuje się tylko i teraz na wydmuszkach tylko piszemy. No ale chyba trudniej się robi, bo taka wydmuszka jest krucha. No trudniej, właśnie trudniej, bo można ją szybko potłuc, szybko zgnieć, może pęknąć, no ale już później jak ją się zrobi, parę się zepsuje, ale jak już ją się zrobi, to ona jest i jest na kilka lat. Czy dużo osób się tym zajmuje, czy tylko pani podtrzymuje te tradycje? Nie, w naszym regionie jest, teraz mieliśmy konkurs w starostwie, to było 16 osób się zajmuje. Może nie wszystkie są takie piękne, bo to dużo osób nauczyłam. Ale już się podrównują, bo im więcej się pisze, tym są ładniejsze. No tak, praktyka czyni mistrza, więc tak to należy robić. A tak. Czy palmy wielkanocne też są u was wykonywane? Palmy też są wykonywane, bo palma służyła jako najpierw do poświęcenia, a obowiązkowo w palmie musiały być te gałązki wierzbowe, te kotywki takie, bo przychodziła mama na przykład z kościoła z tą palmą, to dawała nam po jednym tym kotysku, musieliśmy połykać, bo to chroniło gardło, na gardło się niby nie chorowało. Później natomiast w pierwszy dzień świąt wielkanocnych, jak z Rzurekci przyjechali, to tata brał palmę i święcił w budynkach gospodarczych, w oborze, w stodole, żeby chroniła od ognia, od wichur. A potem się zanosiło na pole, żeby jeszcze chroniła to pole od huraganów, od gradu, żeby się zboże urodziło. Taką właśnie pełniła u nas palma rolę. Czyli miała rolę. Bardzo, że tak powiem, odpowiedzialne zadanie strzec i domowników, i całego gospodarstwa, i dobytku żywego, i zwierząt, i pola. Także naprawdę dużą przestrzeń tutaj rolnicy i osoby, które mieszkały na wsiach, zostawiały właśnie na takie działania magiczne, znaczy nie magiczne, to źle powiedziane, no takie działania związane z wiarą, czyli z duchowością. Przenoszono ten kościół jakby do swojego gospodarstwa, do swojego domu. Tak, tak. Ja bym chciała jeszcze panią trochę popytać o to, co jeszcze robi się na święta, jak wygląda i Niedziela Palmowa, i Lany Poniedziałek u was, ale teraz, skoro mówimy dzisiaj trochę o wiośnie, mówiłyśmy o ogrodach, to posłuchajmy tej piosenki, którą wspaniale śpiewa zespół Rokiczanka. W piosenkach ludowych jest tyle nawiązań do przyrody, do bogatego świata natury. Tyle jest porównań właśnie do kwiatów, do owoców. Widać, że ludzie na wsi żyli blisko tej natury, potrafili z niej czerpać to, co najpiękniejsze. No i być może rację miał pan profesor Arkadiusz Nowak, z którym rozmawialiśmy na początku audycji, że właśnie to przebywanie w przyrodzie uodparnia nas i troszkę wzmacnia nasze życiowe siły. Między innymi dlatego można unikać alergii. Ale to osobny temat. Wracamy teraz do rozmowy z panią Zofią Pacan, która jest artystką ludową z Opoczna. Mówiła wcześniej o tym, jak pięknie udekorować i zrobić pisanki, pisanko-kraszanki. Nie wiem, czy to się nasi słuchacze zdecydują, bo ta technika, o której mówiłyśmy, czyli pokrywania wydmuszek woskiem, a potem dopiero farbowania, jest dość trudna. Czy ma pani może jakiś łatwiejszy sposób na pisankę? Nie, ja nie mam łatwiejszych sposobów na pisanki, ponieważ nasz region takie pisanki ma i ja do tego się stosuję. Chociaż mogłabym inne robić, ale nie mogę, bo umiem inne zrobić z innego regionu, naklejane na przykład papierem kolorowym, naklejane materiałem, skrobane, ale ja robię nasze opoczyńskie, bo to jest nasz region i my musimy trzymać się swojego regionu. Tak mamy swój strój regionalny, tak mamy swoje piosenki regionalne i tak mamy pisanki, wycinanki, hafty. To jest wszystko nasze regionale, a są bardzo piękne. Czyli trzymają państwo swoje dziedzictwo, chronią je i przekazują dalej. Ale czy młodzi ludzie także chcą się uczyć? Tak, młodzi ludzie chętnie siadają do tego, chociaż to jest bardzo ciężka praca przy tych pisankach, przy haftach krzyżykowych, ale bardzo im się podoba to i zachęcają się, jak przyjdą, zobaczą, jak się to robi, spróbują, to nie można ich od tego oderwać. To bardzo wciągające jest. Dobrze, to pomówmy jeszcze o Niedzieli Palmowej. Dzisiaj Niedziela Palmowa i o świętach. Jak będą wyglądały święta u was? Czy są jakieś typowe regionalne zwyczaje? Czy polewa się dziewczyny? Jak wygląda Niedziela Wielkanocna? Tak, u nas święta są też wyjątkowe, ponieważ tak, w pierwszy dzień świąt na rezurekcji jest piękna, kolorowa procesja w naszych strojach. Dziewczyny młode się ubierają, niosą szarfy, niosą peretrony, a później po południu już przed wieczorem, jak się zmierzcha, to chodzą chłopaki po dyngusie. To jest taki dyngus, którym chodzi się za oknem, śpiewa się taką piosenkę po dyngusie i dostają za to ten dyngus. Dyngusem są jajka albo właśnie te kolorowe pisanki, które malujemy. To dziewczyna, jak tam jej chłopak, o którym myśli, to mu da tą kolorową pisankę. Czyli to jest taki sposób wyrażania uczuć albo sympatii, tak? Tak, to jest sposób wyrażania właśnie sympatii. Ona się cieszy, że bo oni to już wtedy oblewają ją. Chodzi po dyngusie, dziewczyna wynosi, a oni wtedy ją oblewają. I ona się cieszy, że jednak ma powodzenie, bo ją ktoś oblał. Najgorzej, jak ją nic nie obleje, to siedzi smutna i do końca świąt nie ma radości. No to naprawdę, to trzeba tak przynajmniej towarzysko, jeżeli już nawet ktoś nie ma jakichś większych zamiarów poważniejszych, sercowych, to przynajmniej tak towarzysko po koleżeńsku kogoś oblać. To rozumiem. A czy są jakieś typowe potrawy, czy jakieś zwyczaje właśnie kulinarne związane ze świętami Wielkiej Nocy? Jeśli chodzi o potrawy kulinarne, no to tak było. Barszczyk rano z jajkiem, z chrzanem. No i wędliny swojskie takie, które tam się specjalnie na święta robiło, to już były specjalne takie wędliny, które się samemu wyrabiało. A takich innych, no to co ciasto, babka drożdżowa była święcona. No bo to było ciasto takie świąteczne, to była drożdżowa babka. Jakichś tam tych keksów to nie było, mazurków u nas w Opoczyńskim to było właśnie tylko drożdżowe ciasto i tam baranek taki upieczony z ciasta albo takie były potrawy. Innych potraw takich specjalnych nie było, tylko były takie naturalne, starodawne, które tam do dziś dnia są jeszcze te potrawy, kontynuujemy. Czyli ważniejsze było przeżycie świąt w kontekście takim religijnym, w duchu religijnym, żeby jednak wziąć udział w rezurekcji, tej porannej mszy w niedzielę i żeby przynieść, tak jak wcześniej już mówiłyśmy, ten kościół do własnego domu, czyli palmę poświęconą, ale też błogosławieństwo, prawda? To, że to są radosne święta, więc także domownicy powinni czerpać z tej radości. Czy do kościoła na tą poranną mszę chodzą całe rodziny? Czy dzieci również biorą udział? Całymi rodzinami. Dawniej się jechało wozem i końmi. I wszyscy siedzieli na siedzeniach, pełny wóz ludzi siedział w strojach ludowych. Z każdego domu ktoś jechał. Nie było domu, żeby ktoś nie pojechał. Wszyscy jechali z domu do kościoła na tą rezurekcyjną mszę. Myślę, a później to już w lany poniedziałek to było, msza była taka dla rolników o 10:00 i wtedy znowu jechali i ci, co oblewali, to mieli wtedy radochę, bo jak takim wiadrem chlucnął na wóz, to wszystkich oblał, ile było. 10 ludzi jechało na tym wozie, to wesoło było, jak nie wiem. Nikt się nie obrażał, teraz już tak? Nie ma takiej radości. No nikt się, myślę, nie obrażał. No, teraz ludzie jeżdżą samochodami, więc łatwiej zasunąć szyby. Ale nie myślę, że ta taka wspólnota, ta społeczność, która też potrafiła się razem bawić i przeżywać ważne momenty, no to było jednak coś pięknego i coś, co też stanowiło o sile polskiej wsi i ludzi, którzy właśnie tak żyli i tak spędzali czas, przekazywali też swoje pomysły na życie kolejnym pokoleniom. Cieszy mnie to, co pani powiedziała, że młodzi ludzie uczą się i chcą wracać do tych tradycyjnych rzemiosł, do tego rękodzieła, które no, sprawia, że świat jest piękniejszy. Tak, chcą uczyć się, uczą się i pięknie. Niektórzy, którzy mają zdolność taką manualną od z pokolenia na pokolenie, to szybko się nauczą. A ci, co nie mają tych zdolności, to też jakoś tam próbują i też jak ładnie sobie później ufarbuje, to nawet tych wzorków tak bardzo nie widać, że one są krzywe. No właśnie. Ważne, żeby próbować i brać udział w tych przygotowaniach. Bardzo pani dziękuję. Pani Zofia Pacan z Opoczna, artystka ludowa, była moim gościem na zakończenie tej audycji. Dziękuję pani bardzo. Leniwe przedpołudnie dobiega końca. Życzę wszystkim państwu, żeby ten tydzień nadchodzący, żebyście przeżyli go pięknie i wyjątkowo, bo to rzeczywiście wyjątkowy czas mimo COVID-u i ograniczeń, które na nas nakłada. A skoro rozmawialiśmy wcześniej o kwitnących fiołkach, to tak pomyślałam, że na koniec wokalistka Lili Allen ze względu na swoje imię będzie odpowiednia. Pięknej niedzieli państwu życzę. Do usłyszenia. Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. Ciepłe brzmienie, niebanalne harmonie i piękny głos. Wszystko to można powiedzieć o twórczości wokalisty i perkusisty Marka Niedzielskiego. Ten wrocławski artysta pojawi się w Trójce już dziś. Transmisja koncertu na antenie tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Handlowa niedziela i przeceny na święta w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool za jedyne 1499, teraz taniej o 400 zł. Smartfon Samsung Galaxy A51, taniej o 600 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonienia